یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تیرا وصف بیاں ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، تیرا وصف بیاں ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تیری ایک نظر یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شہدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یہ رنگ بہار گلشن، یہ گل اور گل کا جوبن، صلی اللہ یہ گل اور گل کا جوبن، تیرے نور قدم کا دھومن، اس دھومن کی رانائی، یا محمد نور مجسم، ماج ملا کا تیری صورت، محسن کا تیری سیرت، صلی اللہ ماں احسن کا تیری سیرت، ماں اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیب یا مولائی، اے مظہر شان جمالی، اے خواجہ بندہ عالی، اے خواجہ بندہ عالی، مجھے حشر میں کام آ جائے، میرا ذوق سخن آرائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیب یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیب یا مولائی۔